Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Bugün kediler üzerinden birazcık program yapalım istedim. Hem bir yandan kediler için yazılmış, kedilere ithaf edilmiş müzikleri, hem de gerçekten kediler için yazılmış bir kompozisyonu da onların anlayacağı şekilde, onların kulaklarına göre dizayn edilmiş müziği de konuşacağız. Kediler için söylenmiş, hepimizin tanıdığı figürlerden çok enteresan cümleler var. Onları da aktaracağım. Fakat özellikle kediler krallara bakabilir sözünden yola çıkarak biraz olayı yine mecburen sosyal politikaya getireceğim. İsterseniz önce Jellicle Songs adlı parçayla dinleyelim, başlayalım. Cats müzikalinden bir parça. Andrew Lloyd Webber'in bestesiyle sonra kediler konusuna geçelim. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at a king? Would you sit on his throne? Can you say of your bite that it's worse than your bark? Are you cock of the walk when you're walking alone? Because jellicles are and jellicles do, jellicles do and jellicles would, jellicles would and jellicles can, jellicles can and jellicles do. When you fall on your head, do you land on your feet? Are you tense when you sense there's a storm in the air? Can you find your way blind when you're lost in the street? Do you know how to go to the Heaviside Layer? Because jellicles can and jellicles do, jellicles do. You Whittington's friend, the Pied Piper's assistant. Have you been an alumnus of heaven and hell? Are you mean like minx? Are you lean like a lynx? Are you keen to be seen when you're smelling a rat? Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx? If you were and you are, you're a jellicle cat. Thomas Stearns Eliot'un Possum's Book of Practical Cats kitabından, bu kitaba dayanan Andrew Lloyd Webber'in Kediler müzikalinden Jellicle Songs adlı parçayı dinledik. Bu kedilerle ilgili söylenmiş laflardan en ilginci benim de özellikle önemsediğim bilim adamlarından Christopher Hitchens, aslında gazeteci ama özellikle Richard Dawkins'le birlikte yaptığı programlardan kendisini bayağı beğeniyordum eskilerde. Onun söylediği bir laf var, diyor ki köpek sahipleri bilirler, onlara yiyecek, barınak ve sevgi verirseniz sizi tanrı yerine koyarlar. Ama kedi sahipleri de bilir ki onlara bunları verdiğinizde kediler bundan kendilerinin tanrı olduğu sonucunu çıkarırlar. Bu bir kedi sahibi olarak benim gerçekten de tecrübe ettiğim bir şey. Ya da Sigmund Freud'un dediği kediyle harcanan zaman asla kayıp değildir cümlesi de var. Albert Schweitzer'in de sefillikten kurtulmanın iki yolu vardır sözü ilginç. Birisi müzik, diğeri de kediler. Ya da Miguel de Cervantes, kediyle oynayan tırmalamayı göze almalı ya da beklemeli cümlesi de var. Yüzlerce ünlü laflar var kedilerle ilgili. Besteler var. Kediler için yapılmış besteler de var. Ya da işte bazı müzisyenlerin, kedisi olan müzisyenlerin, kedilerinin piyano üzerindeki yürüyüşlerinin çıkarttığı rastlantısal müzikleri doğaçlayan da var ya da çeşitleyen de var. Bunlardan bir tanesi Domenico Scarlatti, barok dönemde yaşamış. Onu da bugün dinleriz. Ama Denver Oldham piyanodan dinleyeceğiz. Zez Comfrey'nin parçasıyla Kitten on the Keys, yani piyanonun tuşlarında gezen kedi yavrusu diyelim. Önemli bir caz müzisyeni, caz piyanisti Zez Comfrey'nin bestesi bu. Peru doğumlu Amerikalı sanatçı ve dediğim gibi Denver Oldham çalıyor Kitten on the Keys. Denver Oldham seslendirdi. Kitten on the Keys, Zez Comfrey'nin bestesiydi. Şimdi kediler için yazılmış çok müzik var da gerçekten peki kediler için, yani kedilerin dinlemesi için yazılmış bir müzik var mı? Var. O da ilginç bir deneyim olmuş. David Tellier diye bir Amerikalı besteci, cellist. Zaten Amerika's National Symphonic Orchestra'sında da cello çalıyor. Ve aynı zamanda besteci. Geçtiğimiz aylarda The Telegraph'ta bir habere konu oldu. Birçok enstrümanı kullanarak özellikle keman ve cello ağırlıklı enstrümanları kullanarak kedilerin hırıltılarını ve onların çıkarttığı işte mırmırlarını taklit etmeye çalışmış ama önce onları bir analiz etmiş. Bu hırıltıların melodik özelliklerini ve hırıltının çıkarttığı o hırıltı olduğuna göre bir tiz bir pes ses vardır. O aralıklardan yola çıkarak bir beste yapıyor. Ve de onların birçok kedisi var. Onların çıkarttığı sesleri dinleyerek de bir melodik bağlam oluşturmaya çalışmış David Tay'ye. Ve de bunları analiz ettikten sonra bir beste yapmış. Biraz sonra ben bu besteyi çalacağım. Cosmos Air adındaki bu besteyi buradan çalacağız ama ilginç olan gerçekten kedilerin bu besteye karşı reaksiyon gösterdikleri. Çünkü daha önceki hayvanlar programında yine bisiklet zincirinde yapılan deneylerden bahsetmiştim. Hakikaten de o deneylerde köpeklerin, kedilerin ve özellikle kedilerin insanların ürettiği müziklere pek de aldırış etmediğini, %95'inin hatta tamamen yok saydığını gösteren deneyler vardı. Fakat bu David Tay'in yaptığı, onların seslerinden yola çıkarak yaptığı beste ise kedilerin %77'sinin dikkatini çekmekte kalmayıp onları sakinleştirdiğini, yavaşlattığını ve de müziğin kaynağına doğru gidip hatta ön sıralara oturmayı tercih ettiğini göstermiş. Bunun meraklıları için Applied Animal Behavior Science Journal'ında yayınlandığı için bu deney David Tay'in takip edebilirsiniz. İsterseniz David Tay'in bu kedilerin seslerini dikkate alarak bestelediği Cosmos Air adlı parçayı dinleyelim. Sonra şu kediler mevzusuna, kedilerin çok ilginç özelliklerine bir bakalım. Amerika's National Symphonic Orchestra, Senfoni Orkestrası'nın cellisti ve besteci David Tay'in kedilerin seslerinden yola çıkarak yaptığı analizlerin sonucunda onlar için yaptığı besteyi Cosmos Air'ı dinledik. Kedilerin çok ilginç özellikleri var. Bu programın sonuna doğru sosyal politikayla ilişkisini de bir şekilde gündeme getireceğim ama mesela benim de bu programı hazırlarken öğrendiğim, kedi çok severim ama bu özelliklerini bilmiyordum. Mesela hiçbir zaman ağaçtan baş aşağı inemiyorlar çünkü arka tırnakları da tüm tırnakları toplam 20 tırnağını da aynı yöne arkaya doğru baktığı için ağaca çıkıp orada kalan çok kedi vardır. Sebebi buymuş. Köpekler 10 ses çıkarabilirken yani farklı tınıda kedilerin 100 farklı çeşit ses çıkarttığını, ürettiğini görüyoruz. Bu arada tabii enteresan bilgi, Asya'da yılda 4 milyon kedi yendiğini öğrendim. Her ne kadar kediler Mısır'da evcilleştirildi diye bilinse de ilk mezar, kedi mezarının da 9500 yıl önce Kıbrıs'ta bulunduğunu öğrendim. O da ilginç, paylaşmaya değer. Fakat en ilginci İspanyol Engizisyon'u ki en koyu, en katı Engizisyon mahkemesidir. Özellikle 13. 14. yüzyıllarda kan kusturmuştur. Papa 7. Innocent, ismi Innocent ama pek öyle masum değil sanıyorum. Çünkü kedileri şeytan diye görmüş ve binlercesini yaktırmış. Tabii alma mazlumun ahını aheste aheste çıkar diye bir laf var. Gerçekten de kedileri yaktıktan sonra Papa 7. Innocent sıçan sayısında, büyük fare sayısında öyle bir artış olmuş ki 1342'deki ünlü veba salgınında Avrupa'nın aşağı yukarı yarısının öldüğünün bilindiği bu veba salgınında bu farelerin bu kedilerden ötürü normalin çok daha üzerinde türediğini, dolayısıyla da veba mikrobunun yayılmasının çok hızlandığını görmüş. Yani Papa 7. Innocent'ın o dönemde 1340'larda kedileri yaktırması şeytan diye aslında insanların yarısının ölümüyle sonuçlanmış. Bir başka ilginç hikaye, Fransız kedi Felicette yani Astro Cat manasında 1963'te uzaya gönderilmiş. Beynine elektrotlar takılmış ve üstelik sağ olarak da geri dönebilmiş. Bu arada Latince cat yani catus'tan geliyor. Bu da evcil anlamında yani bilinen evcilleştirilmesi en ilk örneklerden bir tanesi. Yine ilginç bir hikaye, Amerika'da yılda 40 bin kişi kediler tarafından ısırılıyormuş. Bu da dünya genelinde yüz binlere kadar varıyormuş. İnsanların duyabileceği tiz seslerin en yukarıdaki notası neyse frekans olarak kediler bunun 2 oktav daha yukarısını duyabiliyorlarmış. Ve saatte 50 kilometrede koşabiliyor bu yaratıklar. Fakat antik Mısır'da kedisi olan aile bireyleri yaz için kaşlarını tamamen tıraş ederlermiş. 1888'de 300 bin mumya kedi bulunmuş ve antik Mısır'da kedi cezası, kedi kaçakçılığının cezası da ölünmüş. Tabii bu kadar konuşmaya değer bir hayvan olmasının bir diğer sebebi de evrimsel biyoloji açısından baktığımız zaman kedinin atalarının 30 milyon yıl evvelsine gittiğini görüyoruz. Ve de bir başka yine ilginç bir anekdot, kedi beynini biyolojik olarak köpekten çok daha fazla insana benzediği, özellikle heyecanlarla ilgili bölgelerin beyinde iki türde de aynı yerde olduğu. Ha, bu arada yine şuna da rastladım, ben bilmiyordum. Hazreti Muhammed'in en sevdiği kedisi, ki ismi de Müezzaymış. Dolayısıyla bu hayvanlara ve kedilere eziyet eden bu soysuz dingillerin de bari bu yüzden eziyet etmemesini sağlayabiliriz Hazreti Muhammed'in. Ve Müslümanlıkta da aslında uğur getirdiği de bu yüzden varsayılan kedilerin belki bir parça daha az eziyet görmesini sağlarız. Bu bilginin yayılması lazım. Bu çok daha belki önemli bir motivasyon sebebi olur. Bir başka enteresan bilgi, psi traveling diye bir konu var. Kedilerin evlerini bulması manasına geliyor. Bilim adamları bununla uğraşıyor. Yani kedileri nereye bırakırsınız bırakın, makul tabii mesafelerde, tekrar evlerini bulabildiklerini görüyoruz, biliyoruz. Ama bilim adamları bunun güneş ışığının açılarını hesaplayarak ve ayrıca beyinlerinde magnetize hücrelerin varlığıyla pusula görevi görmesiyle açıklıyorlar. Bir de buna da psi traveling demişler, meraklısı için bu isimde araştırabilirsiniz. Bir de bu hani kapılarda kedisi olanlar bilir. Özellikle bu burada Avrupa'da çok kişi de var bu. Türkiye'de de olması lazım, yaygın. Hani bu kapılarda küçük bir kapıcık olur. Kedi oradan girip çıkar. Böylece kapıyı açmak gerekmez, herhangi bir saat dışarı çıkar. İşte hani cat flap denen kedi kapakçığı diyelim. Bunu aslında Isaac Newton bulmuş. Spithead adlı kedisi sürekli girip çıkarmış. Pitch Black deneyini yaparken Isaac Newton kapının kapalı kalması gerektiği için böyle bir şey tasarlamış ki bu çok hareketli Spithead adlı kedisi çıkıp girsin. Yani Cat Flap'in yaratıcısı Isaac Newton'ın ilham kaynağı aslında yine bir kedi olmuş. Bir başka ilginç hikaye yine Bucket List adlı filmde de kullanılmıştı. Bu hani Kopi Luwak adlı bir kahve vardır. Kilosu aşağı yukarı $1000 falan satılır. Bu kahve yine kedilerin tanelerini yedikten sonra dışkısından ayıklanıp temizlenip kavrulmasıyla elde ediliyor. Dolayısıyla Kopi Luwak aslında Luwak adlı bir yabani kedinin varlığıyla bu değere sahip oluyor. Benim de yine bu programı araştırırken bulduğum enteresan birkaç gerçekten bir tanesi de kedilerin dişilerinin %90'ının sağ patili, erkeklerin ise sol patili, yani sağ solak mı desem bilemedim ama sağ patili sol patili diye uydurayım, olduğunu görmek enteresan geldi. Yani tüm dişi kedilerin %90'ının sağ, erkeklerin ise solak olması ilginç. Programın giderek aylorofilya içerdiğini görüyorum. Kedi sever anlamına geliyormuş bu da Yunanca ve bu kedi severliğin bilimini de aslında Leonardo da Vinci'ye de borçluyuz. 1517-18 yıllarında Study of Cats and Their Positions adlı bir kitabı var. Yani kedilerin kediler üzerine bir araştırma ve pozisyonları üzerine. Zaten Leonardo da Vinci'nin çok fazla sayıda kedi çizimi var. Özellikle de onun en çok kedilerden hoşlandığını bildiğimiz sözü de işte bir masterpiece olarak görüyor. Doğadaki en usta adaptasyoncu kedidir der Leonardo da Vinci. Felinolojiye de ilgi duymuştur. Yani felinoloji de kedi bilimi oluyor. Son bir anekdot iletip sonra birazcık müzik dinleyelim. En zengin kedi ise sahibi Ben Rea'nın bıraktığı 15 milyon pound ile Blackie'ymiş. Bu da bir kediler bazında bir paparazzi bilgisi olsun. Demiştim ya işte tarihte kedilerin piyanonun klavyesinin üzerinde dolaşmasıyla çıkarttığı rastlantısal sesler bestelendi diye. İşte bunlardan bir tanesini dinleyelim. Elaine Comparone seslendirecek. Canlı performans. Elaine Comparone ilginç bir klavyesin sanatçısı. Çünkü klavyesini ayakta çalar. O yüzden de klavyesin ayaklarını yükseltmiştir. Aslında çok ilginç gözükür. Genelde klavyeli tuşlu çalgıların ayakta çalındığı pek gözükmez. Özellikle klasik janrda. Ama araştırırsanız seyretmesi de ilginç. Şimdi Kirkpatrick 30, Longo 499 eser sayılı sol minör. Sol minör kedi fügünü dinleyelim. Bu Domenico Scarlatti'nin bestelediği bir füg. Adı aslında sonradan konmuş. Çünkü Scarlatti'nin Pulcinella adlı bir kedisi var. Sürekli klavyesinin üzerinde yürüyerek değişik sesler çıkarttığı bilinirmiş. O dönemde de o çok rastlantısal, çok ilginç geldiği için Scarlatti'yi bunun üzerine bir füg yazmaya itmiş olabilir ki bu o kadar ünlenmiş ki Handel'in de Hans von Bülow'un da üzerine yazdığı bir takım aranjmanlar, çeşitlemeler var. Aslında 1840'da Berlin'deki konserini almış Franz Liszt ve bunu çaldıktan sonra da iyice ünlenmiş. İsterseniz Elaine Comparano'dan dinleyelim. Canlı performans sol minör Domenico Scarlatti'nin kedi fügü geliyor. Thank you. Alain Comperone'den dinledik. Sol minör, Kirkpatrick 30 eser sayılı Domenico Scarlatti'nin sol minör kedi fügüydü. Kedilerle ilgili Mark Twain'in bir lafı var, der ki eğer biri kedi seviyorsa arkadaşımdır, yoldaşımdır. Başka da bir şey araştırmam. Florence Nightingale de ona kediler için özel yemekler yapmış. Onlarla çok fazla haşır neşir olmuş bir modern hemşireliğin de kurucusu. Isaac Newton, biraz önce anlattım zaten bu kedi kapakçığını bulan. Victor Hugo'dan Pablo Picasso'ya, Marie Antoinette'den Ernest Hemingway'e, Alexander Dumas'dan Charles Dickens'ine kadar birçok ünlünün kediler için yazdığı ya da resmettiği önemli sanat eserleri var. Dora Maar Oket de mesela 1941 yılında dünyanın en pahalı tablosu, yine bir kedi, Pablo Picasso tarafından yapılmış. Tabii Türkçe'de de enteresan laflar var ama bunları biraz düşününce yer memek elde değil. Diyor ki mesela kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. Yani böyle bir bilimsel araştırma var mı bilmiyorum ama demeyeceği kesin. Çünkü kedi o ciğere ulaşıp ulaşmadığını hesaplamıyordur ki. Ne kadar çok insan kafasıyla düşünülmüş bir insan sözü. Kedi ulaşamadığı, halbuki belli ki insan ulaşamadığı ciğere mundar der. Bir de kedi poposunu görmüş, yara salmış. Bu da bilimsel olarak mümkün değil. Çünkü temizlenmesi sırasında yaptığı işlemlerden anlıyoruz ki öyle bir iç barışıklığı var kedinin arkasıyla. Ama bir laf var ki bu bence doğru. Kediyi merak öldürür. Gerçekten de kaybolmuş bir kedinin en kolay bulunma yöntemi, odanın ortasına bir karton koyuyorsunuz. Bir yerlerden çıkıp illa o karton içinde ne olduğunu görmek için giriyor. Oralarda bir takım karton içinde olmaktan da çok hoşlanıyor. Ne insanlar var. Ama bu kedinin ulaşamadığı ciğere mundar ya da nankör kedi mesela. Bu nankör kedi meselesi de çok önemli. Çünkü bu programı aslında bana yaptırtan şey son zamanlarda işte abimin yolladığı bir deneme vardı. Enis Batur'un. Çok enteresan iki hikayesini okudum. İki denemesini. Bunlardan bir tanesi asansör için gotik ninni. Öteki de kediler krallara bakabilir. Oradan yola çıkarak zaten bu programı hazırladım. Onun ayrıntısını da biraz sonra konuşacağız. Hatta o Enis Batur'un o denemesinden küçük bir paragraf da okumak istiyorum. Orada aslında kedilerin nankör diye insanlar tarafından adlandırılmasında insanların sevgisinin ne kadar karşılıklı olduğunu, yani almak için verdiğini gösteren bir örnek. Kedinin böyle bir şeyi sallamaması insanların belli ki hoşuna gitmiyor. O yüzden nankör diye etiketleyip yolluyoruz. Şimdi Cat People dinleyelim, David Bowie'den. Bowie'den gelsin. Bu Tarantino'nun Inglourious Basterds'ında da kullanılmıştı. Cat People, David Bowie. Lines and chains. ageless heart that can never mend. His tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green. I can't stare. David Bowie, Cat People dinledik. Dedim ya, bu programın asıl ilham verici şeyi Kediler Krallara Bakabilir adlı Edis Batur'un bir denemesiydi. O denemede işte bu hem kedilerin nankörlüğüyle ilgili şeyleri de söylüyor. Mesela diyor ki kedinin sevgiyi anlayışındaki farklılık gülünç gelebilir ama farklı bir mantığa bel bağlanmasından gelir. İnsanlar kendi doğalarının terimleriyle sevgisiz, hain ya da bencil sayarlar ya kediyi. Onun herhalde bu tür kaygıları yoktur. Oynaşmak, sevmek, sevilmek istediği an buradadır. İstemediğinde çekip gider. Sizin doyumunuz yarıda kalmış, kalmamış. Ona vız gelir. Uzun uzun güzel tarihinden de örnekler veriyor ve şöyle bitiyor. Kediler mağrurdurlar gerçekten de. Alice'in dediği gibi onlara krallara bakabilir deriz. Ve bir şairimizin tamamladığı gibi hatta onları yani kralları tırmalayabilirler de. Kralların yaşadığı ülkelerde insanların kedilerden öğrenebilecekleri çok şey vardır diye de bitiriyor. Aslında bu daha alt sınıfta olan birisinin haklarının korunduğu anlamına gelen bir deyiş. İlk önce 1562'de John Heywood'un The Proverbs and Epigrams adlı kitabında rastlanmış. Yani 500 yıl önce kayıtlara girmiş bir deyiş. 1713'te de yine Oswald Dykes'da yine English Proverbs with Moral Reflections adlı kitabında da kediler krallara bakabilir lafını kullanmış. Aslında burada ilginç olan kedilerin göz teması kurabiliyor olması. Çünkü kralların göz temasından hoşlanmaması durumu Yapılan bir sürü deneyde ortaya konmuş ki aslında kendini sorgulayabilir, karşındakini yargılayabilir anlamına geliyor. Bir o kadar da güven veren gibi karşıt bir anlamı da var. İşte bütün bunlardan ötürü krallarla göz teması kurmak, ki Çin geleneğinde de oldukça kötü bir özellik olarak geçer bu. Kralların çekindiği bir şey. O yüzden de Orta Çağ'da yasaklanmış. Krallara gözlerimizi dikerek bakamıyoruz her nedense. Bu krallara, monarşiye son derece karşıt oluşuyla bilinen bir parça dinleyelim. Manic Street Preachers'tan We, Her Majesty's Prisoners. Sonra şu göz teması hikayesine biraz değinmek istiyorum. Now Baltic Street Preachers'dan geldi. We, Her Majesty's Prisoners. Göz teması diyorduk. Kedilerin kralları, krallara niye bakabileceğini konuşuyorduk. Göz teması aslında çok ilginç bir konu. Göz teması terapileri de yapılıyor. Hatta Eye Contact Experiments yazarsanız internette çeşitli videolar göreceksiniz. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Yani yolda yürüyorsunuz, bir meydana geliyorsunuz. Birdenbire orada bir setup var. İnsanlar hiç tanımadığı birisiyle bir dakika göz göze temas kuruyorlar. Çok ilginç anekdotlar var. İşte hemen hemen herkes bundan etkileniyor. Bazıları birbirine sarılıyor, bazıları ağlıyor. Bazıları işte diyor ki yaklaşık 5-10 saniye sonra artık etraf tamamen karardı. Sadece hiç tanımadığım bir surata bakarken, onunla empati kurarken kendimi gördüm. Bunun ayrıntıları bana kalırsa çok ilginç. Eğer vaktiniz olursa, ilginizi de çekiyorsa dediğim gibi göz kontağı deneyleri yazarsanız ilginizi çekecek çok ilginç şeyler bulursunuz. Ama şimdi büyük şehirlerde daha çok göz teması artık pek kalmadı. Tamam, benim de zorlandığım bir konu. Biraz utangaçlık ki bir bisiklet zincirinde de başka bir programda utangaçlığın birazcık altını kazıyacağım. Utangaç birisi olarak. Dolayısıyla göz teması kurmak çok zor. Ama göz teması bazı kültürlerde özellikle mesela Çin'de tamamen kötü algılanan bir şey. Gözden ben gitmedim Çin'e ama öyle diyorlar. Bir meydan okuma anlamına geliyor. Aslında göz göze bakmak bana güvenebilirsin anlamına gelen topluluklar da var. Örneğin Roma'da işte içki içerken hani böyle şerefe diye birbirine kadehler tokuşturulduğunda onun en önemli sebeplerinden bir tanesi içkilerin birbirine karışmasını sağlamak. Böylece ben seni zehirliyor olsaydım ya da içkine zehir atıyor olsaydım şimdi karıştığında içemezdim. Dolayısıyla bir güven telkin etme meselesidir. O yüzden de şerefe yaparken ya da işte hangi dilde söylüyorsanız mutlaka göz teması kurmak gerekir. Çünkü bu bir güven, bana güvenebilirsin mesajı olarak algılanır. Ama bu tabii her toplumda, her kültürde böyle değil. İşte araştırmalar diyor ki göz temasından kaçan kişilerin utangaçlığı yanında özgüven eksikliği de söz konusu olabilir diyor. Bunların çok çeşitli, çok detaylı, çok iyi bir şekilde kapsanması lazım. Eksik anlatmamak adına biraz kaçamak cümleler kuruyorum. Ama orta çağda Avrupa'da dahi göz teması kurmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi sorgulayabilmek, yargılayabilmek. Yani karşısındaki kişiyle kendisini eşit yere koyabilmek anlamına geliyor. İşte bu yüzden muhtemelen olmalı ki orta çağda kralların gözüne bakmak yasaklanmış. Tabii buna kediler dahil değil. Neden? Çünkü kediler zaten kralın ne düşündüğünü pek sallamadıkları için öyle diyeyim. Dolayısıyla da böyle bir atasözü gelişmiş. Kediler kralların gözlerine bakabilir, hatta tırmalayabilirler. Aslında bu biraz önce okuduğum Enis Batur'un kedilerden öğrenecek çok şeyimiz var eğer kralla yönetiliyorsak cümlesini de doğrulayan bir veri. Yani göz teması kurmak, aynı seviyeye getirmek kendimizi, yargılayabilmek ya da daha yumuşak kelimeyle sorgulayabilmek adına önemliyse göz teması kurmakta fayda var. Ama aslında emosyon, yani duygusal açıdan da çok önemli. Özellikle büyük şehirlerde giderek azalan bir göz teması var. Mesela işte bir yere giderken işte simitçiden simit mi alıyorsunuz ya da işte bir dükkandan bir şey mi alıyorsunuz? Ben dikkat ettim bu programı hazırlamadan önce. Gerçi ben burada Gent'te, Belçika'da yaşıyorum ama burada da aynı. Türkiye'de de yaşadım, Almanya'da da yaşadım. 50 kadar ülkeye gittim. Dikkat ettim. Kendimden de biliyorum. Ufacık bir işimiz dahi olsa bir gazete alırken de bir göz göze gelmiyoruz. Gelmiyoruz. Korkudan değil, sorgulayalım diye değil. Gelmiyoruz. Bu alışkanlığımız artık neredeyse yok oldu. Bu da biraz da başka uyaran bağımlı ile ilgili. Onları da konuşacağız. İyicene konuyu dağıtmışken hazır. Bu göz teması kuralım, sorgulayalım. Samimiyetimizi asla bozmayalım mı? Bob Marley'in Get Up Stand Up ile tamamlayayım. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Man, oh, tell me, heaven is on the earth. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna, we gonna do? Stand up for a right. Yeah, yeah, so yeah. You better get up, stand up in the don't morning. Give it up, stand up for your right. Evet, Bob Marley'den geldi. Get up, stand up. Böylece bugün kedilerle ilgili enteresan gerçekleri öğrendik. Kedilerin krallara niçin bakabildiğini öğrendik. Orta çağdaki kralların göz temasından neden kaçtığını öğrendik. Ama ya da ben öğrendim. Bunları aktarıyorum bilenler için. Tekrar olmuş oldu. Öz cümlem şu. Kesinlikle göz teması kurmak lazım. Nasıl olsa saatlerce internete falan bakıyoruz. Bilgisayar açık. Artık o bizim bir uzantımız haline geldi. Bir gün aklınıza düşerse göz temasının önemine bir bakın. Hakikaten enteresan şeyler keşfedeceksiniz. O elinizdeki çay kahve bile farklı olacak. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail'e yazabilirsiniz. Göz temasıyla olmayacak ama ya da Muzaffer Corlu Twitter account'undan programlarla ilgili bilgileri daha önceden takip edip isterseniz fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.